En dan zien we hier, spice of ginger. Ah, u bent van de gember. U bent van de gember? Ja, jawel, ik ben van de gember. Maar wat... Oh, jij maakt... Mevrouw Jury, ik bel die zaakje. Oh, sorry. Oh, je zit te bellen. Oh, sorry. Ja. Sorry. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling om jou uit je telefoongesprek te sleuren. Maar vertel eens, want ik hou ontzettend van gember. En wat doe jij met gember? Nou, gember die maak ik zelf. Oh, je maakt zelf? Ja, die heb ik zelf gemaakt. Dit is de, zo ziet het eruit. Ja. Dit is een wortel. Aha. En dat maak ik, brouw ik zelf. Op maar de traditionele wijze. Ja. Met de machine, met de hand. Okay. Je gaat hem in de blender doen en dan ga je hygiënisch werken met handschoenen maken. Oké. Okay. En dan, ik ben wel heel benieuwd hoor. Mag ik het proeven? Is het gewoon alleen maar gember wat erin zit? Nee, er zitten ook specerijen. U mag wel proeven. Ja. Ik verkoop per shot en per flesje, maar ik ga u wel geven om te ik proeven. Ik wil een shot van je. Ja, want er wordt heel veel met gember gedaan, waardoor het verpest wordt eigenlijk. Oh nee, maar met deze suiker en zo. Ja, dit heeft wel suiker, maar niet te veel. Oké. Okay. Ja. Oh, wow. Lekker. Oh. Nou, de pattenpoes smaaktest is, dit is wel minstens een 9,5 voor dit. Van de 50. Ja. Oh, wauw. Ja, ik vind het wel echt super lekker, hè? Ja. Ja. Ja. En dus dat maak je helemaal zelf en dan, En dan sta je op de markt of zo? Of, wat zegt u? Sta je dan op de markt? Verkoop je dat? Of, Oh nee, dit is mijn eerste dag hier. Okay. Omdat wij via het collectief waarin we zitten, dat we dan hier hebben. Dus dan ben ik... Jij bent ook een beetje van dat BAM-collectief? Ja, we zijn van het BAM-collectief. Ja, goed zo. Ja. Ja. Dus jij, ik zou zeggen, goede business. Verkoop je een beetje ook? Of, Ja, maar één shotje verkocht. Maar, Nou, ik kom zo een flesje halen bij je. Is goed. Ik moet eerst, ik heb mijn handen nog vol, dus ik moet eerst nog andere dingen doen. Maar, dus dat doe je nu voor het eerst en je hebt wel grote plannen, of niet? Wat zegt u? Heb je grote plannen met de gember, of niet? Oh ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ga jij, Kwaku komt natuurlijk ook weer. Dat is pas in juli, denk ik. Ja, dat of is niet? Pas in juli. Ja. Maar dat lijkt me ook wel iets waar je dit, zeker. Kan doen. Ja, zeker. Nou ja, wie weet zien we je daar dan. Ja, wie weet. Gaan we zien. Dankjewel. Oké, alsjeblieft. Spice of ginger. Verfrissend pittig. De kracht van gember in elke slok. Heeft hij al geproefd? Ja, echt waar. Ja, het is echt goed spul. Ik ga nu toch proberen om... Om daar steeds weer leuke mensen aan te maken. Hier was het, ja. Ja, sommige wil je eigenlijk niet afsnijden. Dat is de leukste. Yes. Heb je daar wat aan? Oh, zo, dat is dat.